رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، تراوی پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد تقریباً ایک سال بھر کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پنج وقتہ نمازوں میں بھی وہی ذوق اور شوق باقی رہتا جو رمضان میں اور تراویوں میں. یہ ہماری کم نصیبی کہیے. بہرحال آج تو شہر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد بھی بہت محدود. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر کو محفوظ فرمائے، شہریوں کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے. خواہش تو میری یہ تھی کہ بھرپور اجتماع ہوتا، جو اہم مسئلہ مجھے یا جو بات مجھے آج عرض کرنی، لیکن چونکہ یہ تقریر ریکارڈ ہوتی ہے تو جو حضرات نہیں سن پائیں وہ کم سے کم اس کے ریکارڈنگ حاصل کر لیں یا انٹرنیٹ پہ وہ سن سکتے ہیں. میں نے آج مناسب سمجھا کہ آداب تلاوت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. یہ آپ کے علم ہے کہ رمضان میں نماز ظہر کے بعد ہم نے نماز کے شرائط اور اس کے فرائض پر گفتگو کی تھی، جو نہایت ہی اہم مسائل تھے. نماز کے فرائض میں یہ بات ابھی کہنی باقی تھی کہ وقت نہ رہا اور رمضان شریف ختم ہو گیا، وہ یہ تھا کہ فرائض نماز میں پہلا فریضہ تکبیر تحریمہ، اسے ہم نے بیان کیا، اور اس کے بعد دوسرا فریضہ قیام، اسے بھی ہم نے بیان کیا. یہ مسئلہ رہ گیا تھا کہ تیسرا فریضہ تلاوت قرآن، لیکن وقت نہ رہا اس لیے مسئلہ رہ گیا. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس اجتماع میں کچھ ضروری مسائل جن کا تعلق آداب تلاوت سے ہے اسے بیان کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے، علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں یہ سب رمضان ہی میں نازل ہوئی، اگرچہ اس زمانے میں اس کا نام رمضان نہ رہا ہوگا مگر مہینہ یہی. بلکہ بعض محققین کا رجحان اس طرف بھی ہے کہ بعض جو صحفے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتے وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہوتے. لہذا کلام الہی اور خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا تعلق رمضان سے، کیونکہ رمضان میں اتنا وقت نہیں تھا کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس لیے ہم نے بات کا جمع مناسب سمجھا کے کہا جائے. قرآن مجید فرقان حمید سے بھی نص ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. دوسری ایک بات اور بھی موجود ہے جس میں اگرچہ کئی اقوال مگر یہ قول بہرحال کافی علماء اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول یہی ہے کہ شب قدر بھی رمضان کی 27ویں شب. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا. یوں بھی لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی رمضان نزل قرآن کا مہینہ ہے. بعض محققین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید تو 23 برس میں نازل ہوا، تو اس میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کو اس طریقے سے اس میں تطبیق کی مفسرین نے کہ آسمان دنیا پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نازل فرما دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق پہلے آسمان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر یہ 23 سال تک کم و بیش نازل ہوتا رہا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ رمضان کا خاص تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے. حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہر رمضان, اور رمضان میں جب سے اس کی اہمیت اجاگر ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا کرتے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل امی کو قرآن مجید سنایا کرتے. دونوں باتیں بالکل درست ہیں. اور ایک حدیث میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو آخری رمضان تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے, تو اس رمضان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبے جبریل علیہ السلام, یا جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبے حضور علیہ السلام کو قرآن سنایا. تو مطلب یہ کہ رمضان کا بڑا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے رہا. اس کو کبھی اور ہم تفصیل عرض کریں. اب آئیے ایک دو باتیں اس کے فضائل اور مناقب, اور اس کے بعد کچھ اہم مسائل تلاوت قرآن مجید سے متعلق. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کے لیے اتنا انعام اور اکرام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ بھری جماعت جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان, اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ کہ بطحہ اور عقیق وہاں سے اگر تم میں کا کوئی آدمی جائے اور 2 اونٹنیاں اونچے کوہان والی لے کر آئے تمہیں کتنی خوشی ہوگی, اور بغیر کسی اذیت اور بغیر کوئی ذریعے ناجائز, یعنی نہیں کہ کہیں سے اٹھا کر کے لے آؤ, کیا مطلب تحفہ بھی سمجھ لے اس کو یا انعام سمجھ لیں. یہ بتحا عقیق یہ اس زمانے میں 2 منڈیاں لگتی تھیں جس میں اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. یہ کلام شرائع حدیث کا کہ وہاں سے لوگ جب بیچنا ہوتا تو اونٹنی یا اونٹ وہاں بیچا کر, اور خریدنا ہوتا تو وہاں سے خرید کر لایا کرتے. تو ایک وادی کا نام تھا بتحا اور ایک کا نام تھا عقیق. تو وہاں سے اگر کوئی ایک آدمی 2 اونٹنی لے کر آئے بطور تحفہ یا انعام بغیر کسی قرضے دیے کہ کسی سے نہ چھینا جائے نہ کسی پر ظلم ہو, یوں ہی گویا بطور تحفہ اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں, یا تم اس کو پسند کرو؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو یہ مال پسند ہوگا, اس لیے کہ اس زمانے میں عرب میں یہ بہت ہی اونچا مال کہلایا جاتا تھا. اونٹ یا اونٹنیاں سرخ اونٹ کی بہت زیادہ قیمت. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر نکلے لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضور علیہ السلام کا سراغ لگانے اور حضور کو گرفتار کرنے میں 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھا گیا. کہ جو بھی حضور کا سراغ لگائے گا اور حضور کو گرفتار کرے گا تو اس کو سرخ 100 اونٹ دیے جائیں گے. یہ اس وقت کا بہت بڑا انعام اور اکرام تھا کہ جسے حاصل کرنے کے لیے سوراخانے جگہ جگہ میدان اور پہاڑی کی خاک چھان لی, جو بہت لمبا قصہ ہے, یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کو سوراخانے پا بھی لیا. ایک بہت لمبا قصہ مسترد نہیں جانا چاہتے, اس کے موقع پہ اسے ہم انشاءاللہ کہیں بیان کریں. تو اونٹ یہ ایک ایسا مال تھا اس زمانے میں جو ہر آدمی کو پسند تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کا ہر شخص اس مال کو پسند کرتا, تو فرمایا کہ 2 اونٹنیاں اونچی کوہان والی یعنی جوان حاصل کرنے اتنا پسند کرتے ہو, سب پسند کرتے. فرمایا 2 اونٹنیوں سے زیادہ اجر و ثواب اور فائدہ اس میں ہے کہ تم جا کر مسجد شریف میں قرآن مجید کے 2 آیتیں یاد کر لو یا پڑھ لو. 2 آیتیں پڑھ لو تو یہ وہ سرخ اونٹ یہ وہ 2 اونٹنیوں سے تمہارے لیے بہتر. اور اس کے بعد راوی نے کہا کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں اگر پڑھی جائیں تو 2 اونٹنی کا زیادہ فائدہ. اگر تین آیتیں پڑھی جائیں تو تین اٹھنی جتنا فائدہ, چار آیتیں پڑھی جائیں چار اٹھنیوں جتنا فائدہ. تو اتنا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں اتنا فائدہ ہوا کہ جو سب سے عرب کا پسندیدہ مال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب اور فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں پڑھنے والوں کو دیتا. وہ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جو روزانہ سبحان اللہ ایک پارہ تلاوت کرتے یا دو پارہ تلاوت کرتے یا آدھا پارہ تلاوت کرتے. اور تلاوت کے متعلق تو ہم نے بارہا کئی حدیثیں آپ کی گوش گزار کی کہ فرمایا گیا کہ جس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت, جس نے اس کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کے حرام کو حرام جانا, اس کے حلال کو حلال جانا, جس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کیا, من ہی یاد سے بچتا رہا, جو باتیں کرنے کی ہیں جائز اس کا اس نے کیا اور جو برائیاں ہیں ان سے آدمی دور رہا. تو ایسا حافظ جس نے قرآن مجید پر عمل کیا تو اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد, عام نہیں, 10 ایسے افراد کے جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر جہنم ان پر واجب ہو گیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کے خاندان کے 10 لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم واجب کر دیا. ان کے اعمال ان کے کرتوت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جہنم میں جائے, مگر وہ ان کی سفارش کرے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ حفظ قرآن کا عزیزان گرامی کتنا بڑا درجہ. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں اور حفظ کروانے کے بعد دوسری تعلیم دیتے. آپ جانتے ہم بھی ایک بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں دارالمجدیہ, یہاں کے مدارس یہ مدارس کم سے کم 40-45 سال سے دنیا سے ہمارا واسطہ. ہمارا اپنا تجربہ یہ, لوگوں کا تجربہ ہمارے برس ہوگا. لوگ سوچتے ہیں کہ بچے کو اگر حافظ کرا دیا جائے تو یہ سائنس کیسے پڑھے گا, یہ ڈاکٹری کیسے پڑھے گا. لوگوں نے اس کے بھیجے اس کے دماغ کو کسی کلیا سے کسی کٹوری یا کسی ہانڈی سے تعبیر کیا کہ بھئی جیسے ایک برتن ہے اس میں اگر آدھا کلو دودھ آ جائے تو اب تو نہیں آئے, اگر کسی برتن میں 1 کلو سالن آ جائے اب مزید ڈالو گے تو گر جائے گا. لوگ آدمی کے دماغ کو یہ سمجھے, اس کا دماغ اتنا محدود ہوتا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید یہ یاد کر لے تو یاد کرنے کے بعد اب سائنس کیسے آئے گی, میڈیکل کیسے اس کے دماغ میں آئے گا, دنیاوی تعلیم دماغ میں کیسے آئے. یہ ہمارا تجزیہ, اور ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو ایسی فراغی عطا فرما دیتا, وہ کشادگی عطا فرما دیتا ہے قرآن مجید کی برکت سے, وہ وسعت عطا فرما دیتا ہے کہ دوسرے علوم اس پر اور سہل اور آسان ہو جاتے. ایک تجربہ, دوسرا تجربہ ہم نے یہ کیا کہ جو حافظ قرآن ڈاکٹر ہے وہ دوسرے ڈاکٹروں سے کامیاب, جو حافظ قرآن انجینئر ہے وہ دوسرے انجینئروں سے زیادہ قابل, جو حافظ قرآن طالب علم ہے وہ دوسرے علوم میں جو اور لوگ ماہر ہیں اس سے زیادہ کامیاب. ایک تو اللہ کے کلام کی برکت ہے عزیزان گرام, اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید حفظ کرنے سے آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے. اور اس بات کی تصدیق اب تو کمپیوٹر کے نظام سے ہو گئی. آپ جانتے ہیں اتنی چھوٹی سی چپ آپ رگ لگا دیں پتا لگتا ہے کہ اس میں 15 گھنٹے کی ریکارڈنگ, 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ. ابھی آپ دنیا میں ذرا غور فرمائیے, دیکھ لیں آپ نئی نئی ایجاد, تو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں کتنا ڈیٹا آتا ہے. تو اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ آدمی کی ایجاد میں جب اتنی وسعت, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دماغ بنا اسی دماغ نے تو اس کو ایجاد کیا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دماغ وہ اتنا محدود ہے کہ قرآن مجید یاد ہو جائے تو دوسری چیزیں سب کی سب اس کے ذہن سے نکل جائیں یا کمزور ہو جائے, ہرگز نہیں. غرض میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا قابل مبارک بات, وہ لوگ بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا وہ بھی قابل مبارک بات. برا مت مانی, کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا, اور یہ حقیقت. آج سے 20 سال پہلے ہمارے یہاں دارالمحمدیہ سینکڑوں حفاظ آن کر بیٹھتے بھائی جگہ آئے تو کہیں بھیجا جائے, فلاں جگہ جگہ آئی ٹیلی فون کیا چلیے بھی آپ اورنگی ٹاؤن جائیے, آپ لانڈی نے سنائیے, آپ اورنگی نے سنائیے. اب تو سبحان اللہ 10 سال سے اتنی پروٹیکشن ہے کہ اب ہمیں باہر سے کسی حافظ کی ضرورت نہیں. صاحب ایک مسجد ہو تو 10 سنانے والے مل جاتے. حالانکہ کتنی بیرارمی کا دور ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ دیندار ہیں تو اپنے بچوں کو جو حافظ بنا کے, اتنے حافظ ہیں کہ 10 تراویاں تو ہماری ہوتی ہیں اوپر. جو بچے ہمارے حافظ ہیں تربیت کی غرض سے فرض ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں وتر بھی, اور جناب جگہ جگہ مختلف ٹولیاں بنانے کے بعد وہ تراوی پڑھاتے ہیں تاکہ ان کا حفظ جو ہے اس میں بقا اور اس میں دوام حاصل ہو. اور کافی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں بنگلوں میں کہاں کہاں تراوی. اب تو حافظ اتنے ہیں, ہم نے تو باہر سے آنے والوں سے معذرت کر لی, اب تو آپ وہیں کوئی جگہ تلاش کر کے سنایا کریں. اب یہاں حافظوں کی ضرورت اس مانا کر نہیں کہ ہمارے یہاں ان کی پیداوار اب اتنی ہے ماشاءاللہ کہ جناب ان کو سنانے کے لیے مسجد میسر نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, اس بیر عربی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات بھی سن لیں, حضرت انس ابن مالک, اسے امام ترمذی نے نقل فرمایا. یہ تو آپ نے سننی کہ حافظ کی فضیلت یہ ہے, 2 آیتیں پڑھنے کی فضیلت یہ ہے, 3 آیت پڑھنے کی فضیلت یہ, 4 آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت یہ, قرآن مجید کے حفظ کی فضیلت یہ. لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد کوئی بھلا دے؟ اس پر حضرت انس ابن مالک کی حدیث سنی جس کو امام ترمذی نے نقل کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی قرآن مجید سے کچھ حصہ دیا, مکمل حفظ نہیں, کچھ صورتیں یاد کی, کچھ آیتیں یاد کر لیں, یا پورا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا, یہ سب کے لیے. جیسے ہم بچپن میں 20 صورتیں عموماً بچے کو یاد کرا دی جاتی تاکہ نماز میں گزارا ہو جائے, 10 صورتیں یاد کرا دی جاتی تاکہ نماز میں پڑھ لے, کچھ اور صورتیں یاد کرا دی جاتی, کچھ حصہ ملا, کچھ صورتیں کچھ آیت. اگر اس نے اس کو بھلا دیا تو اس پر آپ جانتے ہیں تعدیب کیا ہے, سرزنش کیا ہے. سبحان اللہ, حضرت انس ابن مالک فرماتے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے تھے, میں نے اپنی امت کے حسنات دیکھ, نیکیوں کو دیکھ, اور اپنی امت کی معصیت مجھ پر پیش کی, میں نے دونوں کو دیکھا. جب میری امت کے حسنات اور اچھائیاں مجھ پر پیش کی گئیں تو میں نے اس اچھائیوں میں اپنی امت کے ان کے اعمال نامے جھانک کر کے جب دیکھا تو مجھے ان کے اعمال نامے میں یہ نیکی بھی نظر آئی. وہ کیا نیکی ہے؟ ایک نیکی یہ بھی میں نے دیکھی, ایک آدمی مسجد آئے اور مسجد آنے کے بعد کہیں کوئی تنکا پڑا ہوا تھا, اس نے تنکے کو اٹھا کر کے اور باہر ڈال دیا, یہ نیکی بھی میں نے اپنے غلام کے ترازو میں دیکھی. اعمال نامے یہ نیکی بھی دیکھی کہ مسجد سے تنکے کو اٹھا کر کے اور اس نے باہر ڈال دیا. آج ہم کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں 99% لوگوں کا کام یہ کہ مسجد میں کچرا کر سکے. مسجد میں ہماری یہاں جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کچرا ہوتا, بلکہ علماء نے یہ فرمایا, وقت تو لگتا ہے میں کیا کروں, بات سے بات نکل آتی ہے, یہ جو دریاں یہ جو قالین ان کو مسجد میں جھاڑنے سے منع کیا. کیوں منع کیا؟ مسجد کیا ہے؟ جو مسجد کا فرش ہے یہ مسجد ہے یا قالین اور دریاں مسجد؟ یہ چٹائیاں مسجد, چٹائیاں تو مسجد نہیں, یہ قالین تو مسجد نہیں, یہ جو دریاں ہیں یہ مسجد نہیں, مسجد تو وہ جو فرش بنا ہوا. تو فرمایا دریوں کو چٹائیوں کو بھی اگر جھاڑنا ہو تو مسجد سے باہر جھاڑ, اس لیے کہ مسجد چٹائیاں اور دریوں کو جھاڑنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تک علماء نے فرمایا, یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگائی جائے, اس زمانے میں چٹائیاں ہوتی تھی, جو چٹائیوں کا کچھ کچرا نکلتا ہے تو اس کچرے سے چولہے کو جلانا ناجائز لکھا علماء, یعنی مسجد سے اس چٹائیوں کے کچرے سے چولہا نہیں جلایا جائے. بہت بات تو بری, یعنی ہمارے ماحول معاشرے کے اعتبار میں کہنے دیجئے, آج ہم وضو کر کے آپ, ایک تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو, آنے کے بعد میں مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجدی کے فرش پر سب جھاڑ رہے ہیں, سارا وضو کا پانی نکالا. یہ تو آداب مسجد کے خلاف ہے, یہ تو آداب مسجد کے عزیز آنے گرام کے خلاف. اور اس پر تو بے شمار کلام اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فتح و رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اقوال کو پڑھیے. وہ کون سی معاملات ہیں جس میں وضو کا پانی پہنچا جا, وہ کون سے مورخات ہیں جس وضو کا پانی نہ پہنچا جا. حضور علیہ السلام وضو کر کے ام المومنین نے کپڑا دیا, حضور اس سے آپ وضو صاف کر لیں, حضور نے انکار فرما دیا. ایک قول یہ ہوا کہ شاید وہ کپڑا مناسب نہ ہوگا کہ حضور نے وضو کا پانی نہیں پہنچا. امام اہل سنت فرماتے ام المومنین ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کوئی میلا کپڑا وہ حضور علیہ السلام کو دی کہ جس سے پانی کو پہنچا جا. غرض یہ کہ تقویت اس نے کی کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اتنا پانی ضرور پہنچ لیا جائے کہ جس سے مسجد کے آداب کو پامال نہ کیا جائے. اتنے قطرے, اتنا تازہ پانی جو ہے وہ ضرور پوچھ لیا جائے کہ مسجد کے قالین یا مسجد کا فرش یا مسجد کی چٹائیوں پر وضو کا پانی نہ پڑے. اور علماء فرماتے بالکل ایسا نہ پوچھا جائے جیسے کہ تیل کو پوچھتے, ایسے نہیں, کچھ اعضاء گیلے ہونے چاہیے. یہ کیوں فرمایا؟ ایک حدیث ہم نے پڑھی, سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے. نماز روزے کا ثواب تو الگ ہے, اللہ کے حبیب نے وضو میں کیا ثواب رکھا؟ فرما جو اعضاء وضو پانی سے تر ہوتے ہیں یہ پانی کل قیامت میں ترازو میں رکھا جائے گا, یہ نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا یہ وضو کا پانی. اس لیے اعضاء کو بالکل خوش نہ کریں کہ کوئی تری جو ہے وہ باقی رہے. غرض بات بہت دور نکل گئی, اصل مضمون رہ نہ جائے. غرض کہ وضو کا پانی پوچھ کر مسجد میں آئیں, مسجد کے آداب کا خیال ہے. کوئی کچرا ملے کہیں ملے تو مسجد میں نہیں ڈالیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں جیب میں رکھ لیں, باہر جا کر کے اس کو مسجد سے باہر ڈال لیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ وضو کا پانی بھی گراتے ہیں, اور میں نے تو بڑے شان سے دیکھا کہ لوگ اپنی ناک صاف کر کے سارا ملبہ جو ہے وہ مسجد میں ڈالتے ہیں. ارے آداب مسجد, یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں اجر و ثواب. ہم نے ہر آدمی کا کام مسجد کے آداب, کسی وقت ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تو اس میں اس کو عرض کیا جائے گا, ہر طریقے سے یہ رکھا جائے. اور یہ نہیں کہ خالی ثواب دے کہ صاحب ایک آدمی نے تن کا اٹھا کر کے وہاں ڈال دیا. میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا, اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے, وہ مسجد میں بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے اپنے شاگردوں. ایک شاگرد کی داڑھی میں تنکا تھا, اس نے کیا کیا, پڑھتے پڑھتے اپنی داڑھی ایسے جھاڑی, وہ تنکا گر گیا. امام بخاری نے تنکے کو دیکھ لیا, حالانکہ یہ سارے لوگ تو امام بخاری کے شاگرد, ڈانٹ دیتے, او میرے نامراد شاگرد, شاگرد نارشید, یہ کیا کیا تم, یہ تیلی یہاں گھوڑا نکل, جا کر کے باہر ڈال. لیکن بڑے لوگ, بڑے وزادار لوگ ہوتے تھے جن کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی, انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے شاگرد کو ذلیل کیا جائے, حلقے درس میں چپ چاپ سے سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ تیلی اٹھا, وہ دن کا اٹھا کر کہاں رکھا, اپنی آستین میں ڈال دیا. اور آستین میں ڈالنے کے بعد سبق پڑھاتے رہے. جب سارے طلبہ چلے گئے تو آن کر کے آستین باہر نکال کر کے جھاڑ دی. اس پر لوگوں نے عمل بھی کر کے بتایا, یہی نہیں کہ صرف ثواب ہی کا حضور نے دیکھا, عمل بھی کر کے بتایا. اس پر ہمارے بزرگان دین نے, تو میں عرض کر رہا تھا, فرماتے نیکی کے پلے میں نے یہ بھی دیکھا. اور فرمایا جب ہم پر سیئات پیش کیے گئے, اپنے امت کے گناہ, اللہ اکبر, ہم نے گناہوں کا دیکھا, اللہ اکبر, لوگ کیسے کیسے گناہ نہیں کرتے ہوں گے, اللہ اکبر. جب ہم نے گناہوں کے فرق اور جناب اس کے اعمال نامے میں جھانک کر دیکھا, ہمیں سب سے بڑا گناہ یہ نظر آیا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو گویا قرآن سے کچھ حصہ عطا فرمایا, کچھ آیتیں عطا فرمائی, یعنی اس نے یاد, کچھ صورتیں عطا فرمائیں اس نے یاد, اور پورے قرآن مجید کو یاد کیا, اور یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا, سب سے بڑا گناہ ہم نے اپنی امت کے اعمال نامے میں یہ دیکھا. اس سے دو باتوں کا تو پتہ لگ گیا کہ ایک بڑا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہے, اور ایک بات کا یہ پتہ لگا کہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے, اپنے غلاموں کے اعمال سیئات اور حسنات دونوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی چشمان کرم اور اس پورے مضمون کو اعلی حضرت امام اہل سنت سمیٹ کر ایک مصرے میں بیان کر دیا، فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے، عرش سے لے کے فرش تک کوئی شے ایسی نہیں جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے اوجھل ہو. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ جن بچوں نے حفظ کیا ان کو وہ پڑھائیں. اب آئیے وقت کی کمی کی وجہ ہم اپنے مضمون کو ذرا سمیٹتے ہیں. ہمارے یہاں قیام میں قرآن مجید کا پڑھنا فرض، سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے کئی گنا ثواب قرآن مجید کا نماز میں پڑھنے میں. آپ نے دیکھا بعض بزرگان دین کو کہ رات رات بھر قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیونکہ بیٹھ کے پڑھنے میں وہ ثواب نہیں جو گویا نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب. اور فقہا نے تو بڑی تحقیق کر کے یہ بات لکھ دی کہ مطلق قرآن کا پڑھنا شرط نماز ہے. یہ مطلق پڑھنا کتنا ہے؟ ایک جملہ تلاوت کرنا فرض ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ کوئی شخص اتنا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، ایک جملہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. لیکن کیا اتنا ہی پڑھا جائے؟ نہیں، فرض تو ادا ہو گیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یعنی فتویٰ یہ، پورے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، ایک ایک سورت کا پڑھنا واجب، پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا بھی واجب. اور کتنا پڑھنا واجب ہے؟ تین آیتیں. مثلا یوں سمجھ لیں، حساب کے لیے علماء نے یہ سورت لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تین آیتیں ہیں، تین آیتوں کے مقدار کوئی ایک بڑی آیت پڑھ لیں یا یہ سورت پڑھ لیں یا سورہ عصر پڑھ لیں، یہ تین آیتوں کے مقدار قرآن مجید کا پڑھنا واجب ہے. اچھا، یہاں تین واجب، ایک تو یہ کہ پوری سورہ فاتحہ واجب، مطلق قرآن کا پڑھنا فرض، اور سورت کے درمیان فصل نہ ہو، فوراً سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا بغیر کسی وقت میں، یہ بھی واجب. اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق جس کا میں نے ذکر کیا قرآن مجید کا پڑھنا بھی واجب، جو تین آیتیں یا اتنی آیتیں ہوں کہ جن میں گویا اتنے حروف بن جائیں. فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت کا تجزیہ کیا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تین آیتوں پر بھی نماز درست نہیں ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا. مثلا ایک مثال دی اعلی حضرت نے، فرمایا جیسے الرحمن ایک آیت، علم القرآن یہ بھی ایک آیت، خلق الانسان یہ تین آیتوں کے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان یہ تین آیتیں، مگر یہ اتنی زیادہ مختصر ہیں کہ اس سے نماز درست نہیں ہوگی. تو امام اہل سنت کا تحقیقی فتویٰ و رضویہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آیت یا تین چھوٹی آیتیں اتنی ہوں کہ وہ 30 حروف پر مشتمل ہوں تو نماز کی صحت کے لیے کافی ہے. مگر کیا اتنا ہی پڑھا جائے؟ نہیں، بلکہ اس سے اضافی پڑھا جائے. اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کتنی لمبی رکعتیں رات رات بھر پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھا کرتے؟ وہ جانتے تھے کہ بیٹھ کر تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب جو ہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرنے میں، نماز میں تلاوت کرنے، جب اپنی نماز پڑھیں نہایت تمانیت کے ساتھ، کچھ زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. ہاں، امام کے لیے فرمایا وہ میانہ روی اختیار کرے، ایسا نہ ہو کہ نماز ہی بھاگ جائے. بھائی مولانا تو بہت لمبی رکعت کرتے، کسی اور جگہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، مولانا تو بہت لمبی نماز پڑھاتے، اس سے بھی منع کیا گیا. راہ اعتدال میں امام نماز پڑھا. جو نئے نمازی ہیں بالکل وہ اس کو بار محسوس نہ کریں اور سب آرام سے نماز پڑھ کر جائیں گے. امام کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ راہ اعتدال جو ہے وہ اس کو اختیار کرے. بعض رات کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی لمبی رکعتیں پڑھاتے ہیں کہ پیچھے سے لوگ یوں یوں کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں، بالکل اعتدال میں رہ کر نماز پڑھائے، تسبیحات رکوع کی وغیرہ یہ سب اعتدال میں رہ کر پڑھا کہ یہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا اس میں. ورنہ اپنی نماز پڑھیں تو جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھیں گے تو فقہا فرماتے ہیں کہ واجب تو اتنا جتنا میں نے عرض کیا، فرض اتنا جتنا میں نے عرض کیا، لیکن فرما نماز کی حالت میں وہ جتنا قرآن پڑھے گا اس کو ثواب فرض کے برابر ہی ملے گا. جتنا قرآن مجید فرقان حمید پڑھے گا نماز اس کو ثواب اس کو فرضوں کے برابر ہی ملے گا. تو حالت نماز میں تلاوت سب سے بہترین. اور اسی طریقے سے ایک صاحب حفظ ہے, وہ اپنے حفظ میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہیں, تو علماء فرماتے ہیں دیکھ کر قرآن مجید کا پڑھنا زیادہ عبادت, دیکھ کر تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ, اس لیے کہ وہ کلام اتنا معزز اور اتنا مکرم ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ. تو دیکھ کر کے پڑھنے میں زیادہ ثواب بنسبت اس کے کہ آدمی کو یاد اور وہ تلاوت کرے, ثواب تو اس میں بھی, مگر دیکھ کر پڑھنے میں اس لیے ثواب کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا بھی عزیزان گرامی ثواب ہے. اب آئیے کچھ مسائل دوسری طرف لیتے, وہ یہ کہ یہ جو لفظ پڑھنا ہے قرآن کو تلاوت کیا جائے یا رکوع میں تسبیح پڑھی جائیں, اتحیات یا درود شریف پڑھا جائے, کہیں قرآن خوانی ہو رہی وہ پڑھا جائے, کچھ تسبیح پڑھی جائیں جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے کی تعریف جمہور فقہ اور علماء نے یہ لکھی کہ جب بھی آپ پڑھیں, یہ مسئلہ 99% لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالی عیبوں کا چھپانے والا, کبھی ہماری نظر ادھر ادھر بہر جائے تو اچھے اچھے بزرگوں کو دیکھتے نماز پڑھتے میں داڑھی سفید ہو گئی, مگر ان کو نماز پڑھتے میں دیکھیں وہ بالکل منہ بند کرتے, رکو کیا تو بھی اسی طرح سمم بکمم, بالکل بول ہی نہیں رہے, آواز نہیں نکال رہے, لب بھی نہیں ہل رہے, پوری نماز اسی طریقے سے پڑھ لے. ہمارے یہاں پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ پڑھنے والے کے کان سن لیں, پڑھنے والے کے کان سن لیں, تصدیق کریں کہ جو تم نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے. ہاں کوئی چیز مانے نہ, کوئی چیز مانے کا مطلب کیا ہے, جیسے بادل گرج رہے, آندھی اور طوفان میں شور میں آواز سنائی نہ دے, جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جہاز جا رہا کان پڑی آواز سنائی نہیں دے. اور ہماری مسجد میں ایک اور سہولت, وہ سہولت یہ ہے کہ یہاں گاڑیاں اتنے جناب ہارن بجاتی, آنکھوں سے دیکھ رہی اتنی بڑی مسجد ہے مگر ہارن سے پیر میں وہ انگلی نہیں ہٹاتے, ہاتھ دے ہارن بجاتے سامنے تکانے کے لیے. خود تو عزیزان گرامی کچھ تو کیا نام ہے ادب اور احترام چاہیے. نہیں مجھے بتائیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جسے ہم چھوڑ کر آئے, ارے کوئی آدمی باجا بجاتے مسجد کے سامنے سے گزر جائے, ارے کوئی لاشیں پڑ جاتی, مسلمان ڈنڈے اور تلواریں لے کر آ جایا کرتے تھے ہندوؤں کے خلاف, تم ہماری مسجد سامنے گانا بانا بجاتے کیا, باجا اور تبلا بجاتے ہوئے جا رہے. آج تو مسجد کے اندر بھی سب مسلمان ہیں, باہر تبلا بجانے والا بھی مسلمان, ڈھول بجانے والا بھی مسلمان, اور جناب ہارن بجانے والا بھی مسلمان. اب آپ کیا کہیے گا, ہر جگہ کی آبادی کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ مسجدوں کا ایک جال کراچی میں بچھا ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ نکاح اس وقت تک پکا نہیں ہوگا جب تک کہ پورے آواز سے 500 گانے نہ بجا دیے جائیں, نکاح ہی نہیں ہوگا اس وقت تک. مگر لوگوں کو پتا کیسے لگا, لوگ کہہ رہے کوئی میت کا گھر ہے, کوئی گانا ہو, کوئی ڈھول ہو, کوئی باجا ہو, کوئی تماشا ہو, تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ شادی کا گھر. نہ انہیں اذان کا خیال, نہ انہیں نمازوں کا خیال. یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے تمام مسلمانوں میں سرایت کر گئی. مجھے بتائیے ہے یا نہیں, غرض کیجیے, تو بہت لمبی گفتگو ہو گئی. کوئی چیز مانے, ہارن بج رہا ہوں, جہاز اوپر سے گزرے, اب منہ کی آواز سنائی نہ دے, اس کا تو اس طرح سنا. مگر جہاں لفظ پڑھنا, جہاں بھی لفظ پڑھنا, تسبیحات, رکوع, سجود, اتحیات, درود شریف, دعائے قنوت, سورہ فاتحہ, دیگر سورت یا تلاوت درود شریف, یہ اسی وقت قبول ہوگا اور اسی وقت پڑھنا کہلائے گا جب تک کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں. اور اگر آپ نے منہ بند کر کے پڑھا, کوئی صاحب آئے ہوں گے ہمارے یہاں ہندوستان میں یا پاکستان میں جنہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی نماز دل سے پڑھنی چاہیے, یہ بیماری وہاں سے پیدا ہوئی. ارے دل سے پڑھنی چاہیے کا مطلب یہ تھا کہ خلوص سے پڑھنی چاہیے, للہیت سے پڑھنی چاہیے. تو ہمارے آدمی یہ سمجھے کہ دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ بند کرو دل سے پڑھے گا. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا, ترجمہ غلط سمجھا, کہ ڈاکٹر نے کہا تھا مریض کو دوا ہلا کر کے پلانا, تو انہوں نے مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی. وہ اس کا مطلب یہ سمجھے کہ مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی جائے بجائے اس کے کہ دوا کو ہلا کر مریض کو پلائی جائے. انہوں نے کہا مولانا نے کہا تھا کہ دل سے پڑھا جائے نمازیں, تو ہم نے کیا کیا منہ بند کر لیا اور دل سے پڑھنے لگ گئے. یہ ساری نمازیں عزیزان گرامی ضائع. جنہوں نے ایسی نمازیں پڑھی وہ اپنے تمام عمر کی نمازیں لوٹا. یہ کیا ہوا, وجہ اس کی کیا بنیادی خرابی یہ کہ ہم سمجھے کہ دین اپنے آپ آ جائے گا. سارے کام تو سیکھنے سے آئیں گے, دین خود بخود آ جائے گا. جیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہم بھی پڑھنے لگ گئے, جیسے لوگ وضو کر رہے ہم بھی وضو کرنے لگ گئے. دین بغیر سیکھے نہیں آتا عزیزان گرامی. اب کیا ہوا کہ جو لوگ منہ بند کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں تو کیا ہوا کہ ساری نمازیں ضائع. اب ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی تو قرآن خوانی میں سب سے بڑی سہولت تو ہمارے یہ پیدا ہو گئی, ہر مسجد میں ٹولیاں بنی ہیں. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں بھی کوئی ٹولی ہوگی 10-15 آدمی کی جو مسجد میں جن کا کام قرآن خوانی. اچھا بھائی قرآن خوانی کرانی کیا دو گے بھائی, ایک پارے کے 10 روپے ہوں گے, یہ کوئی قرآن خوانی؟ ایک پارے کے 15 روپے ہوں گے, چلیے صاحب بیٹھ گئے قرآن خوانی. اچھا جو قرآن خوانی کرانے والے وہ باہر ٹہل رہے ہیں سگریٹ کا سٹا لگا رہے ہیں اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے بعد سب کو 15-15 روپے دے دیے. تو بھائی جیسے قرآن خوانی ویسے پڑھنے والے لوگ ہیں. وہاں تو ایسے جاہلوں کا ہم نے دیکھا کہ پارا الٹا پکڑے ہوئے, بالکل ہی کہیں پنڈ سے آئے تو قرآن مجید پڑھنا تو درکنار کا الٹا اور سیدھا بھی نہیں جانتے, بالکل ہی الٹا پارا پڑے ہوئے. تو جیسے قرآن خوانی کرانے والے لوگ ہیں ایسے ہی پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ خود قرآن مجید خاندان کے لوگ آن کر کے پڑھیں تو وہ قرآن خوانی. اس قرآن خوانی میں کیا ہوتا, سب حضرات اپنا منہ بند کیے ہوئے, کائے کی قرآن خوانی. آپ اپنے خاندان کو بلائیں, یہ کائے کی قرآن خوانی ہے کہ آپ آواز سے نہیں پڑھ رہے ہیں. اچھا اتنا پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں. پھر بات قرآن خوانی ہم نے یہ دیکھی جو حرام, یعنی ایسی قرآن خوانی کرانا حرام ہے. آپ کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں, آپ سنیے آداب قرآن کیا. بعض جگہ ہم نے دیکھا سپارے رکھے سب میں تقسیم ہو گئے, چلیے صاحب قرآن خوانی ہو, اور ایک صاحب لاؤڈ اسپیکر پر بیٹھ کر کے پارا تلاوت کر رہے ہیں. جب آپ لاؤڈ پہ پارا تلاوت کر رہے ہیں یہ دوسرے لوگ سب سن رہے ہیں یا نہیں اپنے کانوں سے, اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں. اب قرآن کا حکم سنیے کیا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو, خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. بالکل ساکت اور خاموش رہو. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا رحمت اللہ تعالی, جب قرآن مجید تلاوت کی جائے تلاوت کے وقت میں اگر یہ آیت آ جائے, ماں کا نہ محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, تو چونکہ قرآن حکم ہے کہ قرآن کو کان لگا سنو خاموش رہو, تو ایسے موقع پہ انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا. اتنی حرکت بھی جائز نہیں جب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یا خطبہ ہو یا فتاوی رضویہ امام اہل سنت کا کلام دیکھا جا سکتا, تو کتنے ادب سے سنا جائے. سبحان اللہ, ہمارے یہاں ایک لاؤڈ اسپیکر سے تلاوت کر رہا, دوسرے لوگ سارے اپنا قرآن پڑھ رہے, یہ تو سب حرام کرتے کاف کر رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا اور لوگ بھی اپنا قرآن پڑھ رہے, یہ تو جائز نہیں. پھر بعض جگہ ہم نے دیکھا یہ بھی بات بہت بری لگے گی آپ کو, اچھا صاحب شبینہ ہو رہا. شبینے میں ہمارے یہاں سہولتوں کا میں ذکر کرتا ہوں آپ کے یہاں, بڑے بڑے سیف حضرات شبینے میں 2-2 ہزار 5-5 ہزار سہری کا انتظام کرتے. شبینے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, 15-10-8-12-20-25, اور لاؤڈ اسپیکر اتنے لگے ہوتے ہیں جیسے لگ رہا ہو کہ نشتر پارک میں شبینہ ہو رہا. سارے گلی کوچوں میں جناب قرآن مجید کی آواز ہے. مجھے بتائیے کیا ہر آدمی اس احترام کو برقرار رکھ سکتا, نہیں رکھ سکتا. اب کیا ہوا, چلیے 20 آدمیوں نے شبینہ پڑھا, اور سبحان اللہ جب سحری کا وقت آیا تو نہ جانے کہاں آسمان سے نازل ہوتے ہیں 2000 آدمی سحری کھاتے ہیں, 3000 آدمی سحری کھاتے ہیں. یہ ہمارے شبینوں کا حال ہے. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد بھی ہے کہ ولا تجھر بے صلاتے کا ولا تو خافت بےحا وقت بینا بالے کا سبیلا. یہ قرآن مجید کیا ہے, نہ قرآن مجید کو اتنا زور سے پڑھو نہ اتنا آہستہ پڑھو, وب تغ بین دالے کا سبیلا, درمیانی راہ اختیار کرو. جو درمیانی راستہ ہے وہ اختیار کرو. تو پڑھنے کا مفہوم کیا ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کے کان سنیں, التحیہ درود شریف تلاوت تسبیح تحلیل جو بھی آپ پڑھیں گے یہ اسی وقت مقبول ہوگی کہ جب آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن رہے ہوں. اور آداب کا بھی بہت اس میں خاص خیال رکھا جائے. میں کہتا ہوں ہماری قوم کی تباہی کا سبب شاید یہی کہ ہم نے آداب قرآن مجید فرقان حمید کو بالائے طاق رکھ دیا. ہماری یہاں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں, شادی کے وقت میں دلہن کے یہاں ساتھ جاتے ہیں, بہت اچھی بات. ہماری یہاں روایت یہ زمانے قدیم سے کہ جہیز کا سامان جائے تو پہلے قرآن مجید جائے گا, بہت اچھی بات ہے صاحب. یہ اچھا باپ شادی ہو گئی, بیاہ ہو گیا, دلہا دلہن کے گھر جائیے سال بھر میں تو نہ دولہے نے کبھی قرآن اٹھا کر دیکھا اور نہ کبھی دلہن نے, آپ جھٹکیں گے تو آدھی چھٹاک مٹی نکلے گی. آپ پوچھیں کیا ہوا, یہ سرحان قرآن ہے کبھی کھول کر کے آپ نے دیکھا؟ تو میاں مٹھو دولہے میاں آپ کو جواب یہ دیں گے کہ ہماری بیگم رات میں ڈر کے اٹھ جاتی, اس لیے ہم نے سرحان قرآن مجید رکھا. ہماری بیگم کو رات میں بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اس لیے ہم نے قرآن مجید کو یہاں جزدان میں لپیٹ کر کے محرام میں رکھا. تو اب قرآن مجید کا مصرف کیا ہے؟ اس سے بھوتوں کو بھگایا جائے, چڑیل کو بھگایا جائے, ڈراؤنے خواب ان میں اضافہ ہو, تلاوت کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہمارا سلوک قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ. اس کے آداب الگ ہیں, اس پر ایک پوری تقریب. فقہ کی کتاب کہاں رکھی جائے, حدیث کی کتاب کیسے رکھی جائے, سب کے اوپر قرآن مجید رکھا جائے, ترجمے والا قرآن نیچے رکھا جائے, مورہ قرآن جس میں حادث عبارت اس کو سب کے اوپر رکھا جائے, ہر طرح سے آداب قرآن کا بھی خیال رکھا جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آداب قرآن اگر پامال ہوئے تو مسلمانوں کے پاس رہ کیا جائے گا. یہ آج کل ہماری یہاں ہر گھر میں پامال ہو رہے ہیں, ہر گھر میں ہمارا یہی حال ہے کہ تلاوت قرآن مجید بالکل مفقود ہو کر رہے گی. جس کو حدیث شریف میں مردہ اور زندہ گھر سے تعبیر کیا گیا کہ زندہ گھر وہ ہے جہاں تلاوت جہاں نماز, اور وہ گھر مردہ کہ جس میں نہ تلاوت نہ نماز. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. وقت بہت لے لیا میں نے, باتیں تو اور بھی بہت سی کرنی تھی آداب تلاوت پر, لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں پڑھنا تلاوت کرنا, وہ کب ہوگا کہ جب تلاوت کرنے والا پڑھنے والا اس کی آواز اس کے کان تک پہنچ جائے. یہ بات تو آپ نے سن لی, مگر کل ایسا نہ ہو کہ جب آپ پڑھیں تو برابر والا اپنی نماز بھول جائے. کہ مولانا نے جمعے میں مسئلہ بیان کیا تھا کہ ذرا بلند آواز سے پڑھنا, تو آپ اتنی بلند آواز مت پڑھ دیں آپ کے برابر والا بیچارہ اپنی نماز بھول جائے. اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتا دیا, وقت کے بین ادالے کا سبیل, درمیانی راہ اختیار کرو, صرف آپ کے کان سنیں اور برابر والا آدمی کہیں آپ کی اعتراض سن کر اپنی نماز نہ بھول جائے. ان آداب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو مسائل بیان کی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.